komunikacji, bo zespół od razu weryfikuje szczerość. Jeśli dyrygent jest szczery, zespół nie zadaje pytań i idzie to w ciemno. Jeśli dyrygent próbuje coś na siłę zmyślać, dopisywać jakąś filozofię, to raczej zespół będzie chłodny. Więc to jest bardzo mnóstwo aspektów. Oczywiście jakby to mówimy o czymś więcej, tak, pomijając tą zasadniczą kwestię muzyczną, tak, czyli to jest naprawdę znajomość instrumentów, historia muzyki, teoria muzyki, technika dyrygowania, tak, w sumie to, na czym się skupia edukacja tak naprawdę w akademiach, etc., etc., więc chociaż teraz, jak możemy zaobserwować, coraz więcej muzyków, coraz więcej młodych abiturientów chce być dyrygentami. Coraz więcej zdaje do uczelni muzycznych. Czyli najpierw muzykują? Nie, no bo bez tego, jakby bez tego się nie da. Nie. Znaczy ja znam jeden przykład. O to nie pytałam cię właśnie. A ty muzykowałeś wcześniej? Wynika z tego, że tak, tylko... Tak, nie, to znaczy... kiedyś... cofnijmy się, nie wiem, o 50 lat, żeby zdać na studia dyrygenckie na uczelnię wyższą, trzeba już było mieć wyższe wykształcenie muzyczne. Mhm, tak jak kiedyś na reżyserię. Na reżyserię, analogicznie, tak, dokładnie. Bo trzeba było, że tak powiem, zrozumieć pewien instrument, nabrać pewnej dojrzałości muzycznej, zanim w ogóle dopuszczono czasami nawet do tych roczników zero, tak, do roczników przygotowawczych na dyrygenturę. Czasy się zmieniły, natomiast zasada się nie zmieniła. Trzeba opanować jakiś instrument, trzeba być nad wyraz dobrym w kształceniu słuchu, w teorii, w harmonii, żeby podejść do pierwszej partytury. Pomijając pewne też zdolności techniczne, czyli koordynacyjne i ruchowe, tak. Przy tym też posiadając pewne też jakby nazwijmy to wrodzoną charyzmę. O. Bo to też jest bardzo ważne. To też jest bardzo ważne dla dyrygenta. Znaczy charyzma w stosunku, dostrzegana nade wszystko przez ten zespół duży, przed którym staje. Ale ja jeszcze mogłabym powiedzieć, że dla nas to też jest ważne. Odbiorców. Tak, aczkolwiek no właśnie to nie jest, koncert nie jest o dyrygencie, tak? Utwór nie jest o dyrygencie i tutaj, żeby ta właśnie, chcę, żebyście państwo mnie zrozumieli dobrze, że jakby w tym nie ma jakiegoś pewnego ogromnego, dominującego ja, tak? Wszystko dla sztuki, wszystko też wewnątrz zespołu dla pewnej komunikacji, tak? Dla stworzenia czasami pewnych zależności w zespole. No właśnie, bo też to jest, już Piotrze, dopuszczam się do mikrofonu, natomiast istotne jest to, że na przykład w operze, zazwyczaj, był wyjątek operze bałtyckiej, ale to z innego powodu, dyrygent jest, nie wiem czy to dobrze brzmi, ale jest w kanale. Natomiast orkiestronie, tak. Orkiestronie, przepraszam, w kanale orkiestrowym też można powiedzieć. Masz kanale orkiestrowe, to jest okej. Przepraszam, to może przejść do memów. Natomiast no, na przykład w filharmoniach jest bardzo eksponowany. W filharmonii na przykład warszawskiej jest no, tak wysoko, że niekiedy go z dolnych partii nie widać. Czyli, że też jest istotne, w jakiej on jest pozycji, tak? Przecież on też jest specjalnie ubrany. To jest bardzo szczególna też taka sytuacja, bardzo uroczysta. Ja teraz odwołam się do naszego festiwalu ukochanego, czyli Baltic Opera Festival. Obserwowałam, jak zachowywałaś, jak tańczyła niemalże Carrie Lynn Wilson, która prowadziła UFO, czyli podpowiedz? Ukrainian Freedom Orchestra. Tak. Jak ona do tego orkiestronu w Operze Leśnej wchodziła, to tak jakby uczestniczyła w części jakby ruchowej, baletowej, tanecznej opery. No. Więc zdarza się, że właśnie dyrygenci w jakimś sensie też pokazują na siebie, ale nie dlatego, że są aż tak bardzo zakochani w sobie czy egotyczni, tylko że pewnie też czują, że współtworzą cały ten spektakl, który jest złożony. W tym przypadku opera, no, mówią o tym. Tak w naturalny sposób przeżywają muzykę i przekazują te emocje. Nie wiem, tutaj chyba najlepszym przykładem będzie Leonard Bernstein, przez którego po prostu ta muzyka wychodziła z właśnie, który potrafił drywać brwiami, wszystko już było jasne, tak. Piotr był chciał tak, tak, tak, tak. Ja chciałem dorzucić, bo rzeczywiście powiedziałeś tutaj bardzo cenną rzecz dotyczącą proporcji pomiędzy ego dyrygenta a rzeczywistym przekazem, bo to powiedziałeś o sytuacji rzeczywiście idealnej, ale przypomniało mi się, jak już jesteśmy przy tej generacji, co Bernstein mniej więcej, dyrygentów. No Herbert von Karajan to był dyrygent, który chyba jako pierwszy odkrył siłę telewizji i siłę przekazu również obrazu w pracy dyrygenta. W związku z tym nagle, kiedy okazało się w drugiej połowie lat 50., że telewizja jest w stanie, to BBC robiła chyba jako pierwsza, postawić kamerę w ten sposób, żebyśmy oglądając później relacje z koncertu widzieli twarz dyrygenta, jego mimikę i zobaczyć go z przodu wtedy, kiedy dyryguje coś, co w zasadzie w żadnych innych okolicznościach nie jest możliwe. Mam wrażenie, że akurat tutaj Herbert von Karajan mocno tutaj forsował kwestię swojego ego. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale tutaj powiedziałbym, że te proporcje były zaburzone, nie ujmując oczywiście nic z geniuszu dyrygenckiego i jednak nie wrzucając małego kamyczka do jego osobistych upodobań, do pewnej ideologii. Oczywiście tutaj jakby kwestia ego u dyrygentów to jest, żartowaliśmy jak czasami jak się zbierała katedra w trakcie jakiegoś egzaminu, tak na uczelnię, to zawsze jeszcze będąc na studiach żartowaliśmy, że to za dużo ego na jeden metr kwadratowy tu się zebrało, jak siedzi 10 maestro. Owszem, natomiast tak, no właśnie wszyscy chcieli obserwować dyrygenta z przodu i przez to zaczęły powstawać sale, które oczywiście były też koncert Bałczy, koncert Husset w Sztokholmie. Natomiast coraz więcej zaczęto budować tych sal, które umożliwiają podpatrzenie dyrygenta z przodu, czego ja na przykład osobiście nie lubię. Bo to jest taki pewna, to jest pewien... Jest jednak moment taki intymny. Tracę intymność, tak, dokładnie. Ja tracę tak intymność z zespołem. Ja myślę, że ta koncepcja budowy sal koncertowych w ten sposób, powiedziałbym, że po części mogła wynikać z koncepcji właśnie Karlheinza Stockhausena, u którego przestrzeń w dźwięku była niezwykle ważna i on na przykład powiedział, że jego zdaniem należy wszystkie sale koncertowe wtedy, powiedzmy pół wieku temu, zburzyć i zbudować od początku po to, żeby widz mógł być rzeczywiście otoczony dźwiękiem, a w większości sal filharmonicznych wówczas to było zupełnie niemożliwe. Ale to jest pewien intymny moment i faktycznie podpatrywanie tego wydaje się być wręcz czasami trochę niestosownym nawet. Ale no tak, świat pognął do przodu, technologia to umożliwiła, więc ludzie lubią podpatrzeć czasami. Jak państwo słyszą, taki egzotyczny temat sobie pani redaktor wymyśliła, ale nie. Byłam mocno zainspirowana ową wiadomością, którą teraz przypomnę, której treść teraz przypomnę, że maestro Jarosław, jak sobie pani redaktor życzy? Pani życzy sobie Jarosław Szenet, został nominowany do operowego Oscara, bo tak się nazywa International Opera Awards w kategorii Rising Star, czyli schodząca gwiazda. Tak. No właśnie, tak. Ale to ja bym zaprotestowała. To jednak jest bardzo wysoko już świecąca nad naszymi głowami gwiazda. Nie wypada tego mówić przy bohaterze tej sekwencji. Niemniej, no, to może tylko z powodu wieku, że ten człowiek, który siedzi dokładnie naprzeciwko mnie, jest bardzo, bardzo młody. Tym większe wyrazy uznania. No dobrze, rozumiem, że konsternacja nastąpiła. W takim razie to ja teraz zapytam, bo obiecałam, że Jarosławie wypuszczę, mówiąc nieładnie, cię wcześniej ze studia. Czy chciałbyś już zdrzemnąć się przed koncertem, czy zostajesz z nami? Bo to jest taki moment, no by tak rzec, przełomowy w audycji, 10 minut po pierwsze. Oczywiście, że chyba musiałbym iść spać, ale chętnie jeszcze z Państwem zostanę. No proszę. Skoro pierwszy raz tu jestem na żywo. Tak, bo już testowaliśmy, że tak powiem, że wypróbowaliśmy wariant live. Ty byłeś w Gdańsku, ja tutaj, chociaż chętnie znalazłabym się w Gdańsku. No cóż, pozdrawiamy raz jeszcze Operę Bałtycką, którą bardzo lubimy, która może za 50 lat będzie miała piękny nowy budynek. No może wcześniej, panie redaktor, może wcześniej, no dobrze, może 5-10. Ale jak jesteśmy przy nowych budynkach, to ja nie mogę nie powiedzieć, bo my kończymy w Bydgoszczy budowę nowego kampusu, który wygląda po prostu niezwykle, zupełnie budynek skupiony wokół oczka wodnego, więc odbija się w fasadzie, odbija się woda. Mamy tam 4 sale koncertowe, salę filharmoniczną, teatralno-operową z całym zapleczem tym właśnie operowym, z kominem i wyciągami, sznurownią, salę organową, 2 specjalne instrumenty, jeden we Francji, drugi w Hiszpanii, zbudowany specjalnie dla Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I chcielibyśmy bardzo w przyszłym roku, w październiku, zorganizować inaugurację już w tym nowym gmachu. Wygląda po prostu imponująco, bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Tak, czuję, by się zaproszenie. Niezwykle, niezupełnie wygląda i jest niesamowicie funkcjonalne. Dobrze, bardzo dziękujemy, przyjmujemy zaproszenie. A co będzie za rok? Ho, ho. O, a teraz kolejne tej nocy słowo i kolejne muzyczne Michałowe skojarzenie z nim. Przypomnę, że towarzyszą mi wspaniali ludzie, Beata Wolska i właśnie wspomniany Michał. Michał Żołądkowski, ale słucha nas też pan Michał Starnowa, to jest nasz stały słuchacz. Serdecznie pozdrawiamy. O, jest i pan Paweł i pan Zbyszek dołączył. Pan Zbyszek zazwyczaj z jakimś takim kijem wkładanym do mrowiska. Wypowiedzi są interesujące. Tym razem, tak? Bywa, że dyrygenta widać z orkiestronu. A, no nie wiem. Co to znaczy? Ale dobrze? Tak? Oczywiście, że może być widoczny dyrygent z orkiestroną właśnie na przykład tutaj w Warszawie, w Teatrze Wielkim. No, ja do połowy chyba wystaję. No bo wszystko wystaje, ponieważ jest dosyć duży. No i pan Zbyszek podpowiedział nam słowo, które mu się kojarzy, no właśnie, ze światem, w którym żyje. Dom. No co za piękne słowo, Michale, zapisuję. Mamy dom, ale mamy też inne słowa już podpowiadane. Tak. No więc, wróćmy teraz do kolejnego słowa i kolejnej piosenki. A jakie to słowo? To powiem po. Zabawa w 2 ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Gdy

właśnie frazy muzyczne i to powinien każdy pośpiewać muzykę renesansową. To są podstawy. Chóry, bo też byłem później kształcony jako dyrygent chóralny, też fakultatywnie jako kompozytor. I później w Wiedniu jeszcze troszkę było altówki, do tego, żeby jakby poznać też jakiś instrument smyczkowy, ale też było względem dyrygowania właśnie stricte. Natomiast szkołę tą talentów w Charkowie ukończyłem jako dyrygent chóralny. Tak młodym wieku? Bo to też zaraz opowiem dlaczego. Z fortepianem i fakultatywnie jako kompozytor. Ale to już jakby tę kompozycję robiłem nie po to, żeby komponować, tylko po to, żeby poznać orkiestrę, jakby czytanie partytur od wewnątrz, że tak powiem, wszystkie klucze i transpozycje, bo wtedy jeszcze nie miałem żadnych programów do pisania nut, tylko ręcznie rozpisywałem partie dla orkiestry. Zresztą pierwszy utwór, pierwszy koncert, który zadyrygowałem, jak miałem właśnie 13 lat, to były moje utwory z orkiestrą. No. To była taka piękna historia, ale może kiedy indziej. A dyrygentura chóralna u nas właśnie w tych szkołach, talentów w Ukrainie, których jakby muszę opowiedzieć troszkę więcej, bo to się zarodziło po wojnie II światowej, gdzie przy największych konserwatoriach w Ukrainie, czyli Kijów, Charków, Lwów i Odessa, powstały tak zwane szkoły talentów, gdzie dzieci były kształcone na bardzo wysokim poziomie muzycznym, takim też konkursowym, gdzie z muzycznego przedmiotu trzeba było mieć tylko piątki, bo jak była czwórka, to dziękowano i na twoje miejsce czekało 40 następnych osób. I też ciekawostka, bo kadra była w większości też z konserwatorium, czyli z uczelni wyższej. Jakby kształcono, no z mojej klasy muzykami zostali wszyscy chyba oprócz jednej osoby. Więc jakby kształcono stricte muzyków. I też w praktyce wschodniej było coś takiego jako dyrygentura chóralna, właśnie w tak młodym wieku, właśnie dlatego zacząłem dyrygować. To nie było tak, że ja sobie wymyśliłem i stanąłem od razu do orkiestry, hej, że zagrajmy, tylko... Prawie śpiewa, dobrze. Tylko u nas pierwsze zajęcia miałem, jak byłem w szóstej klasie z dyrygentury, z podstaw techniki dyrygowania. Więc do momentu, jak już stałem do zespołu symfonicznego, bo już chciałem więcej, nie, że większy aparat, tylko więcej ekspresji wydobywać z utworów, to właśnie to właśnie zawiesiłem się pierwsza w nocy. Dobrze, to ja może w takim razie wybawię cię, ponieważ przypomnę taką historyjkę mini, 30-sekundową, że oto nasz drogi gość, nasza gwiazda absolutnie wysoko już świecąca, muzykował już mając 3 lata. Zawstydza mnie pani redaktor i ja tutaj no, akurat nie mogę się zgodzić, bo ja tego nie pamiętam. Bo tak tylko mama mówiła. To też może to dodajmy, że mama mieszka w Polsce. W Polsce mieszka również wspaniała kobieta. Tak jest. Pana Jarosława, maestro Jarosława i synek, który jak ma na imię? Felix. Tak. To Felix, tak, który już jest od tygodnia przedszkolakiem. No, gratulujemy. Świetnie. Pamiętamy, jak się Felix rodził. Piotrze, no przepraszam, że tak troszkę zdominowaliśmy siebie, ale fajnie dobrze, było, prawda? Świetnie. To coś, mogę ci zadać jakieś pytanie? Dobrze, ale ja nie przepraszam bardzo, bo nie przedstawiłam hasła, słowa, które były interpretowane przez Pisza MAD Tworzywo. To słowo brzmiało ogień, proszę państwa. Foyer. Właśnie. Łogień. Tak, ja nawet myślałam, żeby przedstawić tę piosenkę, żeby ona się pojawiła wtedy, kiedy łogień był, ale no, zabrakło mi animuszu. Natomiast Michał pomieścił w tej piosence dwa hasła. Właśnie. Ogień i dwa. Dwa to hasło, które też się pojawiło, to od pana Tadeusza. Tak więc ogień z kolei od pana dyrektora Pawła Łysaka, który był naszym gościem przed tygodniem. To jest oczywiście Trójka pod Księżycem. Trochę dzisiaj szalona, ale dzisiaj no, cały ten kontekst jest też dla mnie taki bardzo mocny, taki emocjonalny, bo z jednej strony mam w świadomości to, co dzieje się na południu Polski i staram się być empatyczna i tak wychodzić naprzeciw, a z drugiej strony tak bardzo też chcę się cieszyć jeszcze tą resztką lata i tak się cieszę, że jest Beatka z nami i Michał jest z nami i że panowie są tutaj na żywo, że no tak, zagadałam. Masz jakąś kwestię, bo jak nie, to jeszcze... Nie, chciałem zapytać Jarosława, czy Felix będzie muzykiem, czy... Bo to są trudne pytania. Dlatego je zadałem właśnie. No dobrze. Nie wiemy to, na razie. No to w takim razie zaproponujemy jeszcze jedno słowo tej nocy. Właściwie nie, to jest to samo słowo, które już było interpretowane, ale w bardzo chyba dwuznaczny czy wieloznaczny sposób. No, spróbujmy. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głodzi łatwy łop przywołał gończe psy. Wilkłony wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. A pewnie znamy wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła. Na 1:30 w Trójce pod Księżycem i nie tylko. Proszę Państwa, to była dynamiczna odpowiedź Michała na słowo dwa. Powtórna zresztą odpowiedź. No tak sobie zaszalał nasz pan od muzyki, no ale Po prostu tytuł tego oto utworu, Lux Torpedy, to Wilki 2. Dwaj panowie są jeszcze ze mną przez 4 minuty i właśnie to jest ten moment, w którym zapytam panów o panów propozycje do naszej zabawy, do naszej gry w słowa, słowa, słowa, to tak od Szekspira, czyli każdy z panów będzie teraz zapytany o to, jakie jedno słowo mocne, pojemne, jego zdaniem opowiada nasz świat. A żeby jeszcze panowie mieli chwilkę na zastanowienie, powiem, przypomnę, że za tydzień Michał, no cóż, weźmie na warsztat muzyczny to słowo, czy w tym przypadku dwa słowa, bo i Jarosława, i Piotra. No i taką będzie mieli właśnie słowno-muzyczną audycję. Taki pomysł i myślę, że on jest fajny. Państwu się spodobał, bo właśnie podpowiadają nam coś, który z panów pierwszy gotów jest. Ja mogę, jeśli pozwolisz. To powiedział pan Piotr. Ja już notuję, bo będziemy się powoływać na... Miłość. Wszystkie utwory są nie o miłości. Zastrzeżone. Zastrzeżone jest? W sensie, że już było. Także już było. No, okay. Dobrze, to proszę bardzo się zastanowić. Dobrze. Teraz pan Jarosław, nie wolno słów, które już były. Oczywiście panowie nie wiedzą, które były, ale ja będę wyprowadzać z błędu. To ja rzucę takie hasło, bo jestem ciekaw, które utwory muzyczne ono wywoła. Euforia niech będzie. Właśnie w połączeniu z miłością to by było ciekawe, no ale... Ale to niewykluczone, że one się połączą. I tutaj nie mamy na razie, że tak powiem, pewności, ale pewne podejrzenia tak. A więc z dzisiejszego spotkania już wyniknęły dwa słowa. Dom, euforia, a od pana Piotra? Pasja. No cudowne. To i muzyczne, i niemuzyczne. Ale tu dobrze. Dobrze, poradzimy sobie. Już widzę, jak płoną uszy Michałowi. Proszę panów, no to ja tylko teraz życzę panom, by panowie nie poddawali się chandrze jesiennej, ale przy takiej pracy, jak się ma taką nie pracę, taką pasję właśnie i taką misję, czy jak to jeszcze inaczej nazwać, no to chyba nie ma się szans, żeby chandra się... tej konstrukcji się nie da już poprawnie dokończyć zdaniowej, więc no nie ma szans na handrę. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że panowie przyjęli zaproszenie do tego wydania szalonego Trójki pod Księżycem na koniec lata. Życzę fantastycznego sezonu. No i właśnie tak, no, tak, euforycznego i miłosnego życia w pełni. Panowie, Piotr Selauer, dziękuję. Bardzo dziękuję. Oraz Jarosław Szemet, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panów, no to teraz już panowie mogą spokojnie udać się w kierunku wypoczynku, a ja, czy odpoczynku, czy snu, dobrze, chyba dobrze teraz powiedziałam. A ja teraz zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki zainspirowanej przez państwa tym razem, którzy nas słuchają. Nie powiem, jakie to słowo, bo to było poważne wyzwanie również dla Michała. Zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku. Pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę. Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, bo mnie nie było ni razu. Patrzy co grają w kinie, potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem, przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Proszę Państwa, to słowo, zresztą przez Państwa zaproponowane, to feminatyw. Ja? Czy uważają Państwo, że to było łatwe zadanie dla Michała? Bo ja sądzę, że było wprost beznadziejne. No ale poradził sobie, jak Państwo słyszeli. Utwór zatytułowany jest Prywatne życie kasjerki PKP. No oczywiście utwór wykonał zespół Bielizna. No, myślę, że o tej porze mogliśmy byli słów, które tam były zawarte, posłuchać nie grzesząc. A to jest ostatnie, proszę Państwa, tego lata nasze spotkanie z czwartku na piątek po północy. Podkreślam, tego lata. Na cykl Słowa, przypomnę, powstał gdzie? Na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pamiętasz, Beatko, prawda? Realizowałaś wtedy program. Ja byłam w Gdańsku, a ty sobie tutaj samiutka. No, ale była to fajna audycja. No, właśnie, wtedy wymyśliłam, że tak będzie dobrze. No i chyba jest dobrze. Bardzo dziękuję, że Państwo z nami się kontaktują. Wspomniałam dziedziniec czego? Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Proszę, halo! Trójka pod księżycem. Był rok 2014, kiedy to, ale historia ta zaczęła się wiele lat wcześniej. Mamy połączenie już z Gdańskiem, z Justyną Limon, która jest wiceprezes, no, powinnam powiedzieć wiceprezeską Fundacji Teatrum Gedanense. No właśnie, jesteśmy, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ta historia sięga jeszcze lat 80. Wszystko się zaczęło, kiedy to Jerzy Limon wpadł na trop listów, suplik, aktorów angielskich, którzy odwiedzali Gdańsk w XVII wieku. Oni pisali takie supliki, takie prośby do Rady Miasta Gdańska o pozwolenie na występy. Te listy znalazł Jerzy Limon w archiwum gdańskim, opracował je i powstała z tego jego rozprawa doktorska pod tytułem Gdański Teatr Elżbietański. Została ona wydana właśnie w 1989 roku, kiedy w Polsce wszystko się zmieniało. nastąpiła transformacja i wszyscy wtedy się rzucili w wir, albo prawie wszyscy, w wir nowych wyzwań. I wtedy Jerzy Limon wraz z kilkorgiem przyjaciół postanowił założyć fundację Teatrum Gdanense, która sobie postawiła za szczytny cel odbudowę Gdańskiego Teatru Elżbietańskiego. Tego teatru, który istniał w Gdańsku przez prawie 200 lat i co ciekawe, o czym niewiele osób jeszcze wie, był pierwszą publiczną sceną Rzeczpospolitej. To, co pani prezes powiedziała, w zasadzie jest nam znane, bo do 2021 roku, tu już poważniej mówię, opowiadał nam tę historię wielokrotnie profesor Jerzy Limon, więc dzisiaj właściwie tylko taka powtórka z tej lekcji, którą odrabialiśmy w Trójce. Może młodsi widzowie nas słuchają. Może dla nich będzie nowe. Państwo w Gdańsku właśnie w tych dniach świętują i oczywiście informacje na temat tego, co dzieje się, można znaleźć w sieci. A więc my raczej nie o wydarzeniach, tylko o tym jeszcze, co w tej historii było takie bardzo interesujące, bo przypomniałaś mi jeszcze przed naszą rozmową, to budynek został otwarty, tak. Ale wcześniej już w 2008 roku instytucja kultury. Tak, została powołana, czyli tak. Jeszcze upłynęło kilka lat. Projekt już mieliśmy wtedy, jeszcze nie mieliśmy pieniędzy i pierwszym takim spektakularnym sukcesem fundacji było zdobycie patronatu księcia Walii, Karola, obecnego króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej. I przez te wszystkie lata trwała walka o ziemię przede wszystkim, potem o projekt. Także w 2008 roku fundacja miała już prawa do działki, na której miał powstać teatr. Była po zorganizowaniu międzynarodowego konkursu architektonicznego, w którym wzięło udział 38 biur architektonicznych z całej Europy i miała już zakupiony ten projekt od włoskiego architekta Renato Rizzi. No i oczywiście fundacja co roku organizowała swoją największą flagową imprezę, czyli Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Ale nie miała wystarczającej ilości pieniędzy, żeby podjąć budowę. I wtedy zrodził się taki pomysł, ponieważ usłyszeliśmy o tym, że będzie organizowany przez Ministerstwo Kultury pierwszy w Polsce, a to były 4 lata po przystąpieniu do Unii, pierwszy konkurs na infrastrukturę w kulturze, tak to się nazywało. I istnieje realna szansa, że możemy wygrać pieniądze europejskie na budowę teatru. Należało połączyć siły i tutaj wsparły nas samorządy, czyli miasto Gdańsk i Urząd Marszałkowski i fundacja razem z samorządami gdańskimi podpisała umowę założycielską na powołanie do życia nowej instytucji kultury. I w ten sposób Gdański Teatr Szekspirowski na mocy tego porozumienia, które było też bardzo niezwykłe, bo takie partnerstwo publiczno-prywatne należało do rzadkości. I wtedy ta nowa instytucja przystąpiła do konkursu i wygrała i otrzymała 75% środków na budowę teatru. Także to było wyjątkowe nasze szczęście. Można by powiedzieć, że bogini fortuna, jak mawiał mój mąż Jerzy Limon, nam sprzyjała. To też stanowi o niezwykłej historii powstawania Teatru Szekspirowskiego, że ta idea powstała jako oddolna inicjatywa obywatelska, jak się dzisiaj mówi. Pomysł po prostu zwykłych ludzi, a może i trochę niezwykłych. Jednak wizjonerów, na których czele stał właśnie profesor, no a wraz z nim Władysław Zawistowski i jeszcze była jedna osoba. Jeszcze był Andrzej Żurowski, to był pierwszy skład zarządu fundacji, czyli Jerzy Limon, pomysłodawca i inicjator, został prezesem fundacji i było dwóch wiceprezesów, właśnie wspomniany Władysław Zawistowski, poeta, pisarz, tłumacz, no i oczywiście profesor Andrzej Żurowski, który był wielkim znawcą Szekspira i krytykiem teatralnym znanym. Trójka pod Księżycem. Justyna Limon. A teraz o kilku naszych wspólnych przygodach. Ja oczywiście w tym uczestniczyłam. Zapraszana za każdym razem, na każdym etapie przez pana profesora. Mianowicie odbyła się taka uroczystość, która się nazywała wmurowanie kamienia węgielnego. No i dodajmy, że to właśnie ta działka, o której wspomniałaś, Justyno, to właściwe miejsce owej szkoły fechtunku z XVII wieku, co państwo potwierdzili, wydobywając jakieś bale niedawno. Starego teatru. Mhm. Prace archeologiczne na działce trwały 5 lat. Archeolodzy kopali, ale wreszcie się dokopali tych starych drewnianych konstrukcji, czyli tych belek takich drewnianych, i zrobili odpowiednie badania dendrologiczne i stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że pochodzą one z 1635 roku i to są te belki szkoły fechtunku, bo tak się nazywał nasz gdański teatr, i Muzeum Morskie je zakonserwowało i one sobie tam leżały, aż do 2022 roku, kiedy to po śmierci Jerzego Limona fundacja postanowiła w teatrze stworzyć bibliotekę składającą się z jego książek, z jego prywatnego księgozbioru. No i również w tej bibliotece znajdują się te belki, stanowią fragmenty dekoracji wnętrza. Co ciekawe, teraz wskazał miejsce, tam dokładnie mieściła się owa szkoła fechtunku. Tam znaleziono te belki. Mhm. Także można powiedzieć, że trafiły z powrotem na swoje miejsce. A ta uroczystość malowania kamienia węgielnego była uświetniona wielkim happeningiem. 100 najwybitniejszych polskich aktorów i aktorki oczywiście przyjechali do Gdańska na zaproszenie Andrzeja Wajdy i to był happening pod tytułem Aktorzy przyjechali. Na długim targu stanęło 20 scen, na każdej z nich aktorzy i wszyscy mówili Szekspirem. Była piękna pogoda, przyszło ponad 10 tysięcy osób, widzowie przechodzili od sceny do sceny, słuchając różnych sławnych monologów szekspirowskich w wykonaniu tych znakomitych aktorów. Aktorzy przyjechali, no to jest cytat oczywiście z Hamleta. Owo granie Szekspira odbywało się symultanicznie. No ale a propos trafienia, profesor, zanim zaczęto kopać tak głęboko, trafił doskonale tam lokalizując, wracam do tych planów pierwszych, właśnie Gdański Teatr Szekspirowski, gdzie obecnie się mieści, jak gdzie kiedyś była szkoła fechtunku. Mniej więcej wiedziano, że gdzieś tam, tuż za murami miasta, starego miasta, bo kiedyś tam istniały mury miejskie, czyli tuż za murami był ten drewniany teatr, ale nie wiedziano dokładnie w którym miejscu. I dzięki archeologom i tym belkom wiemy dokładnie, w którym miejscu to było. I ów wielki happening Andrzeja Wajdy, aktorzy przyjechali, to miało miejsce w którym roku? W 2009. I potem kolejne 2 lata zabrało zbieranie dokumentacji i przygotowywanie się do procesu budowy. To duży projekt unijny i po prostu no, koszmar biurokratyczny. Mm-hmm. 2009-2014, czyli bite 5 lat. No i w końcu został budynek otwarty. Budził ogromne emocje, jak to się mówi, kontrowersje. Niektórzy od początku go nie lubili, niektórzy zakochali się od pierwszego wejrzenia. A samo otwarcie, no to oczywiście anegdotka, która pewnie nie przejdzie do historii i tego teatru, ale pamiętamy, że była pewna przygoda. Przyjechał premier Donald Tusk, przyjechała pani minister Małgorzata Omdlanowska, minister kultury, ambasador brytyjski, mnóstwo innych oficjalnych gości. No i w pewnym momencie ogłoszono ewakuację teatru. Najpierw premier, ministrowie, a potem wszyscy musieli opuścić teatr. No i tak staliśmy pod tym teatrem przez 2 godziny. I dziennikarze podbiegali do Jerzego Limona, pytając się, no co się stało? A on na to im spokojnie odpowiadał kamienną miną. No to wina Tuska, jak to nie wiecie państwo, to wina Tuska. To było bardzo modne powiedzenie, wszystko było winą Tuska, no więc oni jeszcze bardziej się dziwili, jak to wina Tuska. No i wtedy znowu mój mąż spokojnie wyjaśnia. No bo proszę państwa, pan premier wszedł na scenę, no i powiedział mniej więcej tak, cytuję tutaj pana premiera, no bo państwo nie wiecie, jak okropnie jest w tej polityce. To jest gorzej niż w Macbecie. I tak jeszcze powtórzył parę razy, a istnieje taki stary przesąd teatralny w Wielkiej Brytanii, że jak nie gramy Macbetha na scenie, a tylko wychodzimy, żeby coś powiedzieć, to nie wolno używać słowa Macbeth, tylko się podobno mówi ta szkocka sztuka, ponieważ to może sprowadzić nieszczęście. No i stało się nieszczęście. Nastąpiła ewakuacja na skutek podejrzenia, że w czarnej teczce, którą znaleziono na korytarzu, znajduje się bomba. No więc podjęto wszelkie środki tutaj ostrożności, psy, saperzy i tak dalej. 2 godziny rozbrajali tą teczkę, no i nic nie znaleźli poza jakimiś dokumentami, papierami. Po czym się okazało podobno, że teczka należała do tłumacza kabinowego, który siedział w słuchawkach na uszach i nie słyszał pytania służb, do kogo należy ta teczka. Tak, przepraszam, no teraz śmiejemy się, zresztą wtedy było bardzo przyjemnie, bo to była impreza integracyjna przed teatrem. Na szczęście była pogoda. Tak, także to bardzo miło wspominamy. Chyba tym razem też, jak sądzę, jest ładnie. Jest piękne babie lato. No już, teatr został otwarty, zaczął się ten etap Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego, który już mógłby się odbywać właśnie w siedzibie. Ale jeszcze zapytam o ten dach, bo to jest takie wielkie wzruszenie, kiedy w takich ważnych momentach dach się otwiera. No ja, jeżeli pod tym otwierającym się dachem jestem, no tak się wzruszam. Ale czy możesz mi, Justyna, wytłumaczyć, skąd był pomysł, żeby ten dach właśnie się otwierał tak tuż przy tej trasie toruńskiej? Bo teatr miał być nowoczesny z jednej strony, a z drugiej strony miał nawiązywać do tradycji elżbietańskiej. I jak wiadomo, za czasów Szekspira teatry nie miały dachów. Odbudowany w Anglii słynny teatr szekspirowski The Globe nie ma dachu. Został odbudowany tak, jak to było za czasów Szekspira. No i w początkowym okresie myśmy też się zastanawiali, czy nasz teatr powinien mieć dach i może nie powinien mieć dachu, skoro chcemy odbudować teatr elżbietański. No ale potem wszyscy stwierdzili, że w naszym klimacie to jednak to będzie bardzo sezonowa rozrywka, my chcemy całoroczną, no więc musimy mieć dach. Ale żeby była taka możliwość, że jednak możemy coś zagrać w świetle dziennym, tak jak to było za czasów Szekspira, bo grano tylko w świetle dziennym, to wtedy możemy sobie otworzyć ten dach i po prostu grać coś tam, czy to jedną scenę, czy to nawet całą sztukę. Natomiast otwierany jest przy takich różnych okazjach. Najpiękniejszą scenę, jaką ja widziałam z tym otwartym dachem, to kiedy w Hamlecie Klaudiusz, czyli zbrodniarz, przyznaje się do winy i prosi Boga o przebaczenie. Jest to bardzo słynny monolog i poruszająca scena. I w tym momencie, kiedy on pada na kolana, otwiera się dach. To było niezwykłe. Popatrz, bo ja też pomyślałam o Hamlecie Jana Klaty, kiedy to właśnie w finale dach zaczął się otwierać i w tym momencie Marcin Czarnik wygłosił Tren Fortinbrasa. I to rzeczywiście zabrzmiało niewiarygodnie, już niebo było rozgwieżdżone, bo już było ciemno. To też robi wrażenie, kiedy jest już ciemno właśnie. Ja się emocjonuję, nie potrafię obiektywnie o tym wydarzeniu wspominać, także przepraszam, że w dniu, w którym jesteś bardzo zapracowana wraz z Władysławem Zawistowskim i gośćmi obchodów. Tak, właśnie muszę pędzić. Kiedy nagrywamy, bo to jest nagranie sprzed jeszcze obchodów, no ale oczywiście magia radia. Państwo słuchają nas w noc piątkową, czyli już w trakcie. Justyna Limon, która współprowadzi Fundację Teatrum Gedanense. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam do Gdańska i na obchody dziesięciolecia otwarcia Teatru Szekspirowskiego. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, Simba, and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire Inside the mountain I see fire burning the trees and I see fire hollow in soul I see fire blood in the breeze and I hope that you remember me. Too close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul, I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. And if the night Kiedy oczy patrzą w ogień, oczy są bardzo szczere. Dobrze zapamiętałam, szefie? Bo to cytat od Michała, czyli szefa muzycznego Trójki pod Księżycem. I see fire, słowa ogień, oczywiście. A z feminatywem zmagałam się, jak państwo słyszeli, i ja. No tak. A poza tym wiemy, jak kończy się to lato, żartując od czasu do czasu, bardzo serio myślimy o tym, co przynosi nam los. Pozdrawiamy tych, którzy na południe, wiem, że nie słuchają. Ale mamy też swoje radości duże i małe. Cieszę się, że mogłam tę trójkę pod pełnym super księżycem, bo tak on się nazywa, spędzić z państwem, z panami Piotrem i Jarosławem i z Beatą Wolską oraz z Michałem Żołądkowskim. Sporo mówiliśmy o... A, dziękuję wam, kochani. Sporo mówiliśmy o muzyce, to jeszcze wybrzmi żeńska odmiana pewnego zawodu muzycznego jak najbardziej. No i do usłyszenia. Naprawdę, proszę państwa, jesienią. O tej porze z czwartku na piątek. Pamięć już znam, wciąż do filharmonii gnam, bo tam już obok dyrygenta strojnego we frak zasiada przejęta swą rolą tak prześliczna wiolonczelistka, la la la, prześliczna wiolonczelistka, piękna. czołem jej pochyla się mu za tuż, bo oto ta chwila przyszła już, gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Ona tam ja, jej polichynia nie będzie zła, że inny pan dyrygent batutą dał znak i sercom wyraz.